ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Ekspert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lipca, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie żyje mężczyzna porwany przez nurt Wisły na Mazowszu. Izraelskie naloty na kontrolowany przez rebeliantów Huti strategiczny port w Jemenie. W czasie wakacji jest zwiększone zapotrzebowanie na krew, przypominają krwiodawcy. Nie żyje 32-letni mężczyzna porwany przez nurt Wisły w okolicy Starych Gniewniewic na Mazowszu. Strażacy odnaleźli go po ponad 2 godzinach poszukiwań. Mężczyzna był nieprzytomny. Mimo udzielenia pierwszej pomocy nie udało się go uratować, mówi Paweł Plagowski ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej z terenu powiatu nowodworskiego oraz specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego. 5 łodzi, sprzęt specjalistyczny, echosonda, no ale no niestety nie udało się odzyskać funkcji życiowych u mężczyzn. Do wypadku doszło przy niestrzeżonej plaży. W kopalni węgla kamiennego Knurów w Szczygłowice zginął 54-letni pracownik zewnętrznej firmy, który wykonywał prace transportowe, mówi rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Siemieniec. Do wypadku doszło na poziomie 850 metrów. Poszkodowany wykonywał prace związane z transportem. Był kierowcą kolejki podwieszanej. Z niewyjaśnionych przyczyn kabina kierowcy wraz z napędem spadła z szyny. Poszkodowany natychmiast został wytransportowany na powierzchnię, gdzie lekarz niestety stwierdził jego zgon. Przyczyny wypadku badają Okręgowy Urząd Górniczy i służby BHP kopalni. W izraelskich nalotach na strategiczny port Al-Hudaida w Jemenie zginęło 6 osób, a 80 zostało rannych, poinformowała agencja Reutera. Izraelskie samoloty zbombardowały kilka celów kontrolowanych przez rebeliantów Huti. Naloty były odpowiedzią na przeprowadzone w ostatnich miesiącach setki ataków Huti na Izrael, podkreślono w komunikacie izraelskiej armii. W piątek nad ranem dron Huti uderzył w budynek mieszkalny w Tel Awiwie. Zginęła 1 osoba, a 10 zostało rannych. Wybór J.D. Vance'a na kandydata na wiceprezydenta jest potwierdzeniem niezależności Donalda Trumpa, uważa profesor Małgorzata Zachara-Szymańska. Ekspertka stosunków międzynarodowych mówiła w Polskim Radiu, że to pokazuje dominację kandydata republikanów w tej partii. To znaczy on już nie flirtuje z tymi umiarkowanymi republikanami, z tymi postaciami, które zajmowały prominentne role w historii Partii Demokratycznej. On już nie zabiegał ich poparcie, dlatego że wie, że zdominował Partię Republikańską. Kiedyś jego syn powiedział, że Partia Republikańska to jest partia Donalda Trumpa. I zdaje się, że mamy z tym do czynienia również w tej chwili. Donald Trump wrócił na szlak kampanii wyborczej po oficjalnym otrzymaniu nominacji republikańskiej i tydzień po zamachu na jego życie podczas wieców w Pensylwanii. W czasie wakacji jest zwiększone zapotrzebowanie na krew, przypomina prezes Klubu Honorowych Dawców Dar Serca. W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się kolejna akcja. To my wychodzimy do krwiodawców, mówił w Polskim Radiu Krzysztof Wolny. Jedno to jest to właśnie, że mamy dużo więcej wypadków komunikacyjnych, drogowych, gdzie w tej chwili bardzo dużo potrzeba przeratowania ludzi z wypadków. I drugie, że stali krwiodawcy też korzystają z urlopów i w momencie, kiedy im wypada termin oddania krwi, a są gdzieś na urlopie, na wyjeździe, no tej chwili nie mogą wtedy oddać. W zasadzie poszukiwane są wszystkie grupy krwi, dlatego że czym bardziej popularna jest grupa krwi, tym więcej krwi potrzeba. Od 9 lat warszawskie rezydencje królewskie wspólnie zachęcają do oddawania krwi. Dzięki akcji zebrano już ponad 400 litrów od prawie 1000 dawców. Nie chce się wierzyć, ale lato także może wywoływać sezonową depresję, mówi psycholog Elżbieta Szadura-Urbańska. Mimo wysokiej temperatury i słonecznej pogody może przywoływać przykre wspomnienia oraz powodować rozczarowujące porównania do innych osób. Zdaniem specjalistki przyczyniają się do tego również media społecznościowe oraz publikowane w nich relacje z egzotycznych wakacji i wizerunki wysportowanych plażowiczów. Jeżeli kogoś dopadnie właśnie teraz depresja, to jeżeli to zlekceważy, to nie ma odwrotu. Tak na jesieni może być, że stan się pogłębi. A wiele osób ma taką tendencję do lekceważenia objawów. A to nic takiego. Przyszła jesień, a wcześniej było lato, w którym mnie trochę wkurzyło. I właściwie znajdziemy 100 sposobów na to, żeby sobie w głowie wkręcić, że to nie jest nic poważnego. A jednak depresja, podkreślę, jest to choroba, która niestety jest śmiertelną chorobą, gdyż nieleczona doprowadza aż w 10% do samobójstw. Elżbieta Szadura-Urbańska dodaje, że z obniżeniem samopoczucia wiąże się również zakończenie udanych wakacji. Psycholog poleca taką organizację urlopu, która pozwoli uniknąć pracy już dzień po powrocie z wyjazdu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

operują gdzieś od acid jazzu do mocnego techno. Powstaje nieraz ciekawy kontrast między ich bezkompromisowością ideową, a miękkością muzyki, co dowodzi, że po prostu nie ma czegoś takiego jak sofciarstwo. Każdy styl może być narzędziem walki politycznej, co udowodniła na przykład Chumbawamba też i parę innych projektów. A oto jazz z Jowisza. utwór Jupiter Jazz, wydany przez Underground Resistance pod szyldem Galaxy to Galaxy. Tańczmy swój plemienny taniec wolności, nawołują muzycy w ten sposób. Ja bym się temu poddał, ale tu jest ciasno, bo siedzę w dybach, żebym nie uciekł, kiedy mnie opanuje przemożny lęk. Tydzień temu słuchaliśmy z zachwytem oczywiście Jaga Jazzist. Można założyć nieśmiało, że ten zespół międzynarodową sławę zyskał dopiero w 2005 roku po płycie What We Must. Szybko się doczekali epigonów. Epigonów z definicji ciekawych, no bo trudno jest grać nędzę, inspirując się rodzeństwem Hontved z przyległościami. Z tym, że Szwedzi mieli Jaga Jazzist w domu już w roku 2004. Nazywał się ten kompletnie zignorowany i zapomniany zespół Piotr. I słuchając ich jedynej płyty, właściwie demówki, ja zupełnie tego smutnego losu nie rozumiem. Gdybyś to lepiej wyprodukować. You can't hug your children with nuclear arms. No, tytuł grający dwuznacznością słowa arms. Fajny numer, znacznie więcej niż fajny, a poziom sprawiedliwości dziejowej niefajny. Piotr ze Szwecji 20 lat temu obdarzył nas taką muzyką, a my nie zdaliśmy egzaminu. Nie doceniliśmy. Nasze sumienie splugawione. Natomiast udało nam się spełnić swoją funkcję w przypadku kolegi Tonego Simona, który nie do końca planował karierę muzyczną, robił sobie bity do szufladki, ale na uniwerku w Bostonie poznał rapera, który szukał beatmakera. No, historia banalna, ale raperem tym był Aesop Rock, a więc MC o najobszerniejszym słowniku w biznesie podobno. Szybko zdobyli swoją publiczność, a Tony, już nie Tony, a Blockhead od kształtu swojej głowy podpisał solowy kontrakt z Ninja Tune i rezultatem tego był album Music by Cavelight, debiut z 2004 roku. Bardzo charakterystyczny dla swoich czasów, pełen topornych, ciężkich bitów i kreatywnego samplingu, tak kreatywnego, że jest nosicielem emocji wręcz. Tutaj wyczuwam desperację. Thank you. intencja Blockheada była raczej, cytując Kubę Wojewódzkiego, cinematyczna, co wnioskuje po tytule Sunday Seance. Ale dla mnie jest tu zaklęta desperacja i koniec. Zwłaszcza ta harmonika ustna brzmi, jakby autor wydawał z siebie żałosne dźwięki adresowane do jakiejś zawiedzionej miłości, mając nadzieję na zmianę jej postaw. No nie wiem, który instrument jest żałośniejszy, czy harmonika ustna, czy gitara basowa. Z obydwoma się wiążą głupie żarty, których nie przytoczę. Natomiast co wiem, to to, że w następnym utworze w 3:37 odezwie się być może najlepiej brzmiąca gitara basowa, jaką kiedykolwiek słyszałem. I to w ramach gatunku, który gitarę basową wykorzystuje nieczęsto. Obiecałem Państwu muzykę bez słów, no i zawiodłem, bo niemal w każdym utworze mamy ludzki głos. Tu też, w pierwszej części Morza Łez, Sea of Tears. Całe morze by się nie zmieściło, bo ma ponad 12 minut, a odpowiedzialny zań Goldie to jest gigant takiego drum and bassu, któremu nie mogę nijak kompetentnie nadać nazwy. Pamiętam z miesięcznika Machina, że ktoś tam kiedyś chyba użył etykietki Jazz Step. W każdym razie uprawiali to obok Goldiego Alex Rees, Adam F., Ronnie Size, Four Hero, Square Pusher. No i ja to postanowiłem nazwać mój drum and bass. Jest to być może pycha, która pod rękę z ignorancją kroczy przed upadkiem. A upadek to jazz. Albowiem, jak twierdzi popularny mem, jazz to jest muzyka ćpunów i snobów, grana przez źle opłacanych ludzi, znienawidzonych przez świat i nienawidzących siebie samych. Niemniej jakoś tego nie słychać w muzyce zespołu The Bad Plus. A że dziś jestem specem od wykrywania nadbagażu w muzyce, to powiem, że słyszę tu delikatność, pieszczoty, futerko. Tak brzmi głaskanie kotka. A czy można nie kochać głaskania kotka? Thank you. Nawet tutaj pianista coś krzyknął, głaszcząc tego kotka pod włos od połowy utworu. No i tak się domknęła nasza jazzowa klamra. The Bad Plus znaleźli niegdyś taką metodę na źródło dochodów, że zamiast grać typowe dla jazzmenów joby, zaczęli grać covery popularnej muzyki od Interpolu poprzez Johnny'ego Cash'a po nawet Igora Strawińskiego. No i to chwyciło i skierowało wzrok na to trio, niegdyś kwartet, dziś. No i jak chwyciło, to pozwoliło zabłysnąć oryginałami, takimi jak ten utwór Avail sprzed lat 5, kompozycja własna basisty Andersona. Afro godzina. O kompozycjach własnych Amy Winehouse natomiast rozwodziliśmy się tydzień temu. Mam sygnały, że nikt tego nie wytrzymał. 83% słuchaczy przełączyło na inną stację. Pragnę zatem oświadczyć, że w drugiej części, która przed nami, nie będzie analiz, nie będzie terminologii, będzie samo mięso. A prócz debiutu Amy, ogarniemy też Back to Black i normy społeczne. Zza światów. Ostatnio mówiliśmy dużo o muzyce. Wszystkich zanudziliśmy. Moglibyśmy zmienić temat. Tak, zmieńmy. Mówiłaś coś o idiotach, z którymi musiałaś przy debiucie pracować. Pracować to jedno, a znosić ich opinie to drugie. A najgorsi to byli recenzenci, oni nic nie skumali. Ja się nie przygotowałem aż tak dobrze, nie czytałem recenzji. Ja też nie, ale jeden mnie porównał do Sade. Gdzie Sade w ogóle, wiesz, a gdzie ja? To nie jest jazz koktajlowy, to nie jest jazz bezpieczny, to był jazz twardy, uliczny, hip-hopowe bity. Co z tego, że słabe? Ale gdzie to Sade? A Chris go pisał, że nie ma detali na franku. No to nie, to jest nieprawda zupełnie. To jest, wiesz, jako całość to znalazłoby się. Byłoby za co krytykować, ale detalu to wiesz, opór jest. No chyba słuchał ch**em. Ja dostałam Ivor Novello za songwriting. Fajerzy nie dostają Ivora Novello. No, może oprócz Eda Sheerana, Jamie Lawsona, którzy tworzą pieprzony, ogniskowy folk, albo MASMD, albo Florence Welch. Jezu, te lacki nadywają jakieś diatoniczne g***o. Albo Adele, która całą karierę zbudowała na kopiowaniu jednego, kurde, nagrywaniu jednego mojego numeru cały czas. Back to Black? Tak. To ja, wiesz co, to jednak chrzanić tego Ivor Novello. Przedarłabym go za butelkę Toffee wódki, jakbym żyła. W ogóle nagrody. Ty wiesz, z kim ja przegrałam Mercury Prize 2007? Klaxons. I co? Kto k***a dzisiaj pamięta jeszcze o Klaxons? Ale to był wyjątek. Back to Black był mega chwalony. jak myślisz, czemu? Bo wyrafinował twój pierwiastek popowy. Ale jaki popowy? No, jak te prostsze półfranka. Wiesz, te niejazzowe harmonie. Tak? What it is about man. No to jest reggae. Albo Amy. To jest blues. Znaczy swing, no. Ale na bluesowym schemacie jest, nie? No właśnie. Na Back to Black one by były czymś jazzowym przyprawione. One nie byłyby podane tak sauté, jak na franku. Byłyby opasne w takich kółkach. Gdzie się akord... Nie, to tak. Tak, ale jeden z tych akordów byłby off. Wiesz, lekko off. Albo na ciężko nawet. Od czapy, tak. Ale jeden. Aha, że niby zachowałam tam równowagę między uproszczeniem a skomplikowaniem, tak? Tak. Tam jeżeli są pożyczki czy modulacje, to są rzadziej i są precyzyjnie tak wymierzone. Jeżeli chromatyka to jest stylowa i nieprzypadkowa, bo melodie są trzymane za mordę i wszystko zachowuje pewną powtarzalność, nie? I pewnie dlatego ten album był takim hitem. Stary... Po prostu po 40 latach znowu wróciły 60'sy. I ja się na to załapałam, dlatego że siedziałam, wiesz, w barze w Camden ze swoim ówczesnym chłopakiem cały czas i cały czas z klasyczne R&B leciało, rozumiesz? Pomyślałam, Jezu, trzeba nagrać całą taką płytę, teraz i zaraz. I patrz, i znała się budżet i Ronson i Remy kapitalnie to wygodgowali. Wytwórnia kapitalnie to wypromowała i sprzedała, wiesz o co chodzi. Frank, przyznaję, miał więcej substancji. Ale był totalnie taki bałaganialski, no. Dałoby się z niego zrobić taki back to black zero. Pewnie by się dało. Ale trzeba by się zdecydować na jeden smak wyrazisty, a nie kurde, położyć ze sobą wokalistkę na hip-hop beat i masz nadzieję, że to kogoś w 2004 w ogóle duszy. Nie? Gdyby nie mój wokal, mój songwriting, to by to w ogóle przepadło w chuj, bo Frank miał tylko treść i warsztat, ale kompletnie nie miał żadnej formy. Okej. Czyli chcesz powiedzieć, że Back to Black jest songwriterską gorszy. Przyznać mi rację. No nie. Ale że jest podporządkowany stylistyce. No. To tak. Na pewno jest pisany pod tezę. Profesjonalny, doskonały produkt. Wiesz, o co chodzi. A Frank to jest po prostu mała, młodziutka Emi, która sobie, wiesz, w sypialni pisze piosenki na swojej wisience. Wiesz, o co chodzi. Mnie to wzrusza. Przepraszam. Serio mam łzy w oczach. Kurde, pięknie to powiedziałaś. Her name is Terry. We just met. But already she knows me better than you. She understands me after 18 years. And you still don't see me like you ought to do. Maybe we could talk about things if you was made of wooden strings. While I love her every time, I don't know how to turn you down. Now you're so thick in my pants. Te, faktycznie bałaganialskie, wiesz, jeszcze pół biedy tutaj, bo to jest bonus doczepiony do innego numeru, tylko że ten inny numer, You Sent Me Flying, też brzmi szkicowo. Fortepian plus perkusja, głównie. Już mówiłam, to jest niedoaranżowane. Częściowo to jest moja wina, bo chciałam wpakować tutaj, co tylko, wiesz, miałam, nie? Ale tutaj dostałam za mało hajsu i co zrobić? No, trzy bonus traki. Jeden w środku, dwa na końcu. Szłam na dekolt. Ale starczyło ci na rozplanowanie narracji czasu. Znaczy? Że ten album tak opowiada jakby historię związku. Jest taki, można powiedzieć, rozliczeniowy. No, czekaj, są break-up songi, tak są, wiesz, break-up albumy. I właśnie, i zaczyna się bardzo ofensywnie. I powiem ci, że dla mnie to ten punkt widzenia, że facet ma być silniejszy od kobiety, to jest kurde taki boomerski strasznie. Ja ty k***a, boomerski? że przestarzały już, nieaktualny. A ty, jesteś od swojej laski silniejszy, czy nie jesteś i tak mówisz dlatego? Teraz akurat nie jestem, ale różnicę znam, bo wcześniej byłem. Chyba byłem. Bywałem. A mnie strasznie irytują ci pokluchy. Facet może być babą przez moment, a nie przez cały czas. Ale do silnej kobiety słaby facet może dobrze pasować. W ogóle może dobrze pasować. No, takie czasy są na szczęście. Współczuję. Może dobrze tego nie oglądam. Kurde, zdenerwowałam się. Muszę się napić. A? No co tak patrzysz? Drugi raz nie umrę. Sama chciałaś temat zmienić. O nie. Nie ma sama chciała. Faceci wiesz, kiedy to mówią, no. Ale to nie jest tak, że ja krytykuję te teksty. Fajnie. Przeciwnie, one są zgrabne, wiesz. Niekiedy są świetne. A który najlepszy? Wyróżniłbym I Heard Love is Blind. Tam jest taki twist fajny pod koniec. A ja Stronger Than Me. Tak na złość. Wiem, tak. Wiesz, o co chodzi. Pozostaję wszakże niewzruszony wobec prowokacji i nie szukam rewanżu. Zen. Oho. I dziękuję bardzo za rozmowę. Była z tych, które do tej pory prowadziłem, to była chyba najbardziej kształcąca. Fajnie. Wiesz, o co chodzi. Dzięki. I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are every spin. He means nothing to me. I can't even remember his name. Why are you so upset? Baby, you were there. And I was thinking of you. So much you needed to touch. Don't overreact. I pretended he was you. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand. Trust me, this ain't infidelity. It's not cheating, or you were all my mind. Yes, he looked like you, but I heard love is blind. W cyklu z Zaświatów gościliśmy zdolną wokalistkę i kompozytorkę Amy Winehouse. A ileż zostało czasu nam na tej ziemi? A ile zostało nam w tej audycji? Może się zmieścimy z jeszcze dwoma artystami, którzy z tej ziemi odeszli. No czemu nie? Gdzież są niegdysiejsze śniegi? Ludzkie dramaty. Z Wesleyem Willisem, malarzem, muzykiem i outsiderem z Chicago, nie było żartów. Fanów witał, bijąc tak zwanego byka. Miał stale posiniaczone czoło, produkował go Steve Albini, wydawał go Jello Biafra. Miał zdiagnozowaną ostrą schizofrenię paranoidalną i często pisał piosenki o innych artystach, bardziej znanych od siebie, które zawsze kończył jakoby odganiającą demony, jego demony, frazą Rock over London, rock on Chicago. Ludzki dramat dzisiejszy także na tym polega, że piosenka Wesleya Willisa o Easy E ukazała się w szerszej dystrybucji dokładnie w momencie, kiedy ten drugi umierał w wieku lat 30. Sam Wesley odszedł 8 lat później, w wieku lat 40. Postać barwna i serio, serio utalentowana, acz chyba potwornie nieszczęśliwa. Czego państwu nie życzymy. Olga Szućko z nad konsolety, Michał Afterhoffman z Dybów. Żegnają. Do usłyszenia za tydzień. Scream, Dracula, scream! You are an educated rapper. You can really rap your ass off. You can really knock it out. You are the greatest one of all. Eazy-E, Eazy-E, Eazy-E, Eazy-E. Keep on playing that rap music. Keep on grooving on the jack move. Jam harder like a magic kiss. Rock harder like a magic kiss. Eazy-E, Eazy-E, Eazy-E, Eazy-E. We'll be right back.